ฏิบัติปราบโทสะถ้าเราปฏิบัติเพื่อจะปราบโทสะกันจริงเมื่อมันโกรธปล่อยให้โกรธไปจนสุดเวียงจุดที่สำคัญคือตอนที่จะพูดอะไรไม่ดีออกไปนี่แหละจุดสำคัญเมื่อมันโกรธแล้วให้มันขังอยู่ในใจมันอยากจะชกต่อยกอดอกเข้าไว้อยากจะพูดก็หุบปากเอาไว้อดลูกเดียวพระพุทธเจ้าเทศธรรมะ45ปีได้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ในเมื่อมาสรุปลงสุดท้ายประโยคแรกขันตีปรมังตโปตีติขาขันติความอดกลั้นความทนทานเป็นตบะธรรมคือความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งรวมอยู่ในขันติสีถนนชัยกับพระยาแข่งปัญญากัน ไอ้สีมึงรู้พระไตรปิฎกไหม รู้พะยะค่ะ อ้าวถ้างั้นเทศให้กูฟัง ธรรมะเป็นของสูงจะให้เทศต้องจัดธรรมาสขึ้นก่อนพระยาก็ให้จัดธรรมาสขึ้นพอขึ้นไปบนธรรมาส อ้าวมึงเทศ ก่อนจะฟังเทศก็ต้องกราบต้องไหว้พระธรรมก่อนมันเล่นเอาพระยากราบมันจนได้พอพระยากราบเสร็จ อ้าวมึงเทศกูกราบเสร็จแล้ว มันก็ว่าขึ้นมาคำเดียวอดอดอดอดอดอดอดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี ้เนี่ยเหรอพระไตรปิฎก ก็เนี่ยแหละพระไตรปิฎกถ้าไม่อดไม่ทนมันจะเรียนพระไตรปิฎกจบเหรอมันว่า